nalej do sebe flaši a pak někoho praštit. Flaška před odchodem je naše povinnost. Nějaká holka dneska si ztratí nevinnost. Smazanost začíná pomalu nastupovat. Je na čase nějakou tu oběť vystopovat. Bitva valí brko a já rozjíždím hroty. Cestou jsme vyfakovali Itali i Skoty. Libový je zmazat se úplně do němoty. V hospě objednáváme pivka a havanu. Metr kolem nás cípej z diskérovýho závanu. U stolu si nejedem debilní historky. Radši házíme špínu na čonky a cigorky. Poštu panáku neznáme vůbec žádnou míru. Kdyby smazávala, tak budem žrat i síru. Naši víru ve smazi nemůžeš oslabit. Není na to se doma pořádně vykali. Když ti není ráno blbě, den jako by nebyl. Jestli si včera nechlastal, tak jako bys nežil. Je mi jedný, jestli jsem v centru nebo doma. Mým jediným cílem je přivodit si koma. Je půl osmý večer a v Delvitě čekám frontu. 2000 jelcinu už máme na svým kontu. Jedna flaše do dvojice málo vymaže. Naštěstí máme Jack, který tě zamaže. Než kamkoliv jdeme, musí padnout nějaká batle. Asi těch piv nemusíme dávat tolik kotle. Jakýkoliv lokál nejdřív fakuju. Jakýkoliv anál počelikuju. Všechny lidi v hoste pořádně si prohlídnu. Po chvilce už ale je na metr dohlídnu. Když se na mě někdo třeba jenom blbě koupne, mě to hnedka na sere má pěstu šlostu toukne. Vůbec nikdo na spásce se mnou nebaví. To mě ale nevzal, mě mluvení nebaví. Pár věcí na kabách, ale vážně nesnesu. Z očičích superhlášek už jsem celkem ve stresu. Střízlivost je pro nás ten nejhorší test. Hrobka těch hilskapů totiž za den dává 6. A pro větší zvazy přikoupí se tazy. Vyhulte nám čera a zlámeme vám vazy. Nařval jsem chlastem bednu, flaší tolik, že ji nezvednu. Tak si vem jednu až do dna vyhovna, zrovna saju morina. Jsem slej, jsem bengu, šlenkenku, no to co mluví jen ve slengu. Každý smrtvý, doleje vodky na litry. Vy nechají jinak svou krefenku po gangbangu. Hrobky a pitvy, srázení, mrdají utrácení. Tak se vedlá hev, chlop to ser na název na to, že ráky mácení. Zájemný mlácení, útok na klub, čest, drunt, steka zatmění. Strašek zrazení, je tu útěk bez placení. Plus všichni rozdávají hlášení, v getu je poprus. Co jinýho než na čekácení, nějaký píčus, tak bytka, kus chalky plus bytka. Je ti zle, hnedka cejti brej rovnou záchytka. Tak to hovno v tízle rozutečem se na znamení. Co jsi čekal, píčo, tady máš kamení z dálky. Chceš mi něco říct, dej to do obálky. S tebou mluvím jen přes baseballový pálky. Každý zpratek je v pátek, který na začátek války. Kdokoliv z nás rozmrdal by buzerata. Cajta stylem Dolby Surround jako část kalby. Kdyby vstal do stealthy další flaší s mírnou falší. Jsme ale na kaši a máme haldy. S těma se prokupem každým večerem. Chceš vidět nějaký vraždy, my se s tím neserem. Jak do hlavy heverem, ráno řádně vymrdám. Každopádně kalaš do to půdy ležíš bez vlád. Hlavně nic nenechaně, cítit se bezvadně. Je to proč se kalí, zmenšit paměť je to co mě baví. Nenech si ujít tenhle rap shit, začni schánět dio. Sešit pár vět, můj být a chuť být. Není co zlepšit, radši vyřešit kam jet. Koupit další batly, hlavně zásadně nešit. Kde se splaší netuším, kde se tvaší netuspím. Reset naší hlavy kaší mám na koupíno. Je mi šuma fuk, co piju, chlastám rum jako víno. Divím se, že žiju, když nesedne se nedusím. Nesnáším dělat něco, o čem píču vím. Proto kalby, hrobka, pitva plus můj adio, píčury.